स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस अति पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में 11वां प्रकरण चल रहा है जिसका नाम है योगा नंद प्रकरण। इसके तीसरे मंत्र का विचार चल रहा है जहां अन्वय मुख से बताया दूसरे मंत्र में कि ब्रह्म यानी परम उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति करता है। दूसरी स्तुति बताई आत्मज्ञानी शोक के पार भी चला जाता है। तो क्या उसको आनंद मिलता है? तो कहा जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वह वास्तव में आनंद ही रूप है। इसलिए स्तुति का वाक्य बताया रसो वह सह, वह रस स्वरूप है। उस रस स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करके वह आनंद वाला हो जाता है। नान्यथा इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। अन्वय मुख से यहां बताया, अब इसी को उसे व्यतिरेक में बताया, इसके अलावा दूसरा कोई आनंदित नहीं होता है। लेकिन इसी विषय में श्रुति का वाक्य दिखा रहे हैं कि जिस काल में यह मुमुक्षु उस परम ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह परम ब्रह्म परमात्मा कैसा है? जो अदृश्य है। अदृश्य माने इंद्रियों का विषय नहीं है, अनात्मे माने संबंध से रहित है, अनरुक्ते जिसका निर्वचन कथन न हो, मतलब वाणी का विषय भी नहीं है, अनिलयने जो अनाश्रय है, जिसका कोई आश्रय नहीं है, जो अभय है, अभय माने जो अद्वितीय है, ऐसे ब्रह्म में यदि हम प्रतिष्ठित हो जाएं, यहां प्रतिष्ठित का अर्थ भी हुआ अच्छी प्रकार से स्थित हो जाए। अच्छी प्रकार से स्थिति होने का मतलब क्या हुआ? संशय विपर्य से रहित, वह ब्रह्म मैं ही हूं, ऐसी जिसकी स्थिति हो जाए श्रवण आदि के द्वारा, तो होगा क्या? का वह व्यक्ति अभय पद को प्राप्त हो जाता है। वह व्यक्ति अभय पद को प्राप्त हो जाता है क्योंकि ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। जो ब्रह्म है अभय स्वरूप है, अभय बताया ना, अभय ब्रह्म पहले अभय बताया, तो उस पद को प्राप्त करके वह भी अभय को प्राप्त कर लेता है, ऐसा श्रुति का वाक्य भी है। 366 पृष्ठ पे 11वीं पंक्ति ऊपर से 11वीं पंक्ति अथ मिल गया ना, अथ तदानीम एव स एवं विद्वान अभयम माने भय रहितम मोक्ष रूपम अद्वितीयम ब्रह्म गतः प्राप्तो भवति। श्रुति का ही अर्थ कर रहे हैं अथवा इसके अनंतर, उस स्वरूप में अवस्थित होने के अनंतर, तदानी में वो उधर स्थित हुआ उसी काल में, जैसे अंधकार होए माचिस जली उसी काल में ही अंधकार गायब, आप उधर स्थित हुए अपने स्वरूप में उस अभय पद पर अवस्थित हुए, तो स एव विद्वान वह समन वह एवं विद्वान इस प्रकार जो विद्वान है अभयम अभय हो जाता, अभयम माने वह भय रहितम भय से रहित हो जाता है, मोक्ष रूपम मोक्ष स्वरूप हो जाता है, अद्वितीय ब्रह्म गतः प्राप्त भवति, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म गतः माने ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जानता है ना वह ब्रह्म ही हो जाता है, तो ब्रह्म का जो स्वरूप होता है उसका वह ही स्वरूप हो जाता है। तो सब ब्रह्म के स्वरूप है, भय से रहित मोक्ष रूप अद्वितीय, ये सब किसका स्वरूप है? ब्रह्म का है, तो अभी ब्रह्म रूप ही हो जाया करता है, इति श्रुति है, ऐसा श्रुति का वचन है। अब जो नहीं करता है, जो ब्रह्म में प्रतिष्ठित न होवे उसकी क्या स्थिति होगी। तो दूसरी स्थिति है वही देखना पीछे ही श्लोक के पहले, तीसरे श्लोक के पहले दूसरी स्थिति यदा ही एवेश मिला। श्लोक के पहले दूसरी स्थिति यदा ही एवेश एतस्मिन उदरम अंतरम कुरते अथ तस्य भयम भवती। ये व्यतिरेक दृष्टांत है। पहले वाला दृष्टांत कौन सा दृष्टांत था? अन्वय दृष्टांत था कि जो मुमुक्षु उस पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है वह अभय को प्राप्त हो जाता है। ये अन्वय दृष्टांत है। व्यतिरेक क्या है? जो मुमुक्षु उस पद में थोड़ा भी भेद देखता है उसको भय होता है, वह अभय पद पर प्रतिष्ठित नहीं होता है। तो इस श्रुति के वाक्य का अब अर्थ कर रहे हैं आगे। यदा माने वही, यदा मिला ना, यदा ही एवेश, यदा माने यस्मिन काले, जिस काल में, ऐसा माने यह, ऐसा का अर्थ क्या किया है, इसलिए कहा पूर्वोक्त है, जिस जो पहले कहा गया है। तो ऐसा का अर्थ पहले क्या कहा गया था? मुमुक्षु। अरे भाई ऊपर ऐसा का अर्थ मुमुक्षु नहीं किया गया तीसरी पंक्ति में, ऐसा का अर्थ हुआ मुमुक्षु, जो मुमुक्षु है। एतस्मिन है ना, एतस्मिन इसमें, एतस्मिन का अर्थ क्या हुआ? जो विशेषता ऊपर मंत्र में दिया गया था, क्या क्या विशेषता एतस्मिन का दिया गया था? अदृश्य, अनात्मे, अनिरुक्ते, अनिलयने और अभयम। तो वही यहां बता रहे हैं एतस्मिन इसमें, इसमें माने किसमें? अदृश्यत्व आदि गुण के, अदृश्यत्व आदि माने अनात्मे, अनुरुक्ते, अनिलयने, अभये आदि गुणों से युक्त जो परम ब्रह्म परमात्मा है। वही कहते प्रत्यग अभिन्न ब्रह्मगी, जो प्रत्यक्ष अपने प्रत्यक्ष से, प्रत्येक आत्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है, ध्यान देना, ये तस्मिन इसमें अदृश्यत्व आदि गुण के ब्रह्म ऐसा लेना, अदृश्यत्व आदि गुण वाले ब्रह्म में। वह ब्रह्म भी कैसा है? तो बता रहे प्रत्यग अभिन्न, प्रत्येक आत्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में। अब ये तस्मिन हो गया, अब आया उदरम, अगला पद क्या है? उदरम। तो उदरम का अर्थ करते हैं उत इति निपात है, उत इति निपात है। मैंने पहले बताया च, ह, वाब ये सब क्या होते हैं? उत ये सब निपात होते हैं। तो उत इति निपात है, उत इस प्रकार से जो पद है वह क्या है? निपात है। इस निपात के कई अर्थ हुआ करते हैं। हाँ उत्मन उत जो है समापन हुआ, उत्मन ऐसा कह करके इस प्रकार उत इति, इति समापन समाप्ति का बोधक है। उत्मन ऐसा जो शब्द है, उत इस प्रकार का जो शब्द है वह निपात है। उत इति माने उत इस प्रकार का जो शब्द है वह निपात है, यह है समाप्ति का बोधक है। इसका अर्थ क्या हुआ? अपशब्दार्थ है। उत का अर्थ कभी कभी अथवा भी होता है। क्या होता है? उत का अर्थ अथवा भी होता है, लेकिन यहां उत का अर्थ क्या होगा? अपि। यहां उत का अर्थ क्या होगा? अपि होगा, अपि शब्दार्थ। उत का अर्थ होगा अपि शब्द है, अपि शब्द का जो अर्थ होता है वही अर्थ क्या होगा? उत का अर्थ होगा। हाँ भी, हाँ आलसो, हाँ भी, हाँ आलसो ठीक है, आलसो भी, हाँ आलसो भी, अपि अपि शब्दार्थ है। अपि शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ किसका होगा? उत का होगा। तो अपि का शब्द का अर्थ क्या होता है? भी। तो उत का भी अर्थ क्या होगा? भी। तो भी अर्थ में यहां उत लेंगे, आया। अब उदरम है ना, तो उत अलग हो गया, अरम कर दिया आगे क्या? अरम। तो अरम अरम हुआ ना, अरम उत। यहां देखना आगे क्या लिखा है, अरम उत अल्पम अपि। तो अरम का अर्थ हुआ अल्पम और उत का अर्थ हुआ अपि, तो अल्पम अपि हो गया। हुआ व्याख्या नहीं? अरम उत है ना, तो अरहम का अर्थ हुआ अल्पम और उसका अर्थ हुआ अपी, तो अल्पम अपी अर्थ हो गया। उधरम का अर्थ क्या हो गया अल्पम अपी माने थोड़ा भी, अंतरम अंतरम का अर्थ हुआ भेदम थोड़ा भी भेद। वह भेद कैसा हो उपास्य उपासक आदि लक्षणम, वह मेरा उपास्य है हाँ हाँ ये थोड़ा भी भेद है, वह उपास्य है हम क्या है उपास्य है उपासक हैं, वह महान है हम क्या हैं तुच्छ हैं। जरा सा भी भेद किया थोड़ा सा भी भेद कर लिया भेदम कुरते वही लक्षण उपासक उपास्य उपासक आदि लक्षण माने रूपम भेदम कुरते जो भेद करता है। भेद करने का मतलब क्या हो पश्यति जो थोड़ा भी भेद देखता है। अरे कुरते का अर्थ करता है लिखो ना पश्यति क्यों बोलते हो तो ग्रंथकार कहते हैं धातु नाम अनेक अर्थत्वात धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं कभी कुरु पश्य अर्थ में भी आता है तो कुरुते माने क्या हुआ पश्यति देखता है पश्यति हाँ हाँ तो धातु नाम अनेक अर्थत्वात धातुओं के क्या होते हैं अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ माने तो भेद कर लिया भेद देख लिया तो अथवा इसके अनंतर तदानीमेव भेद करने के अनंतर ही तस्य भेददर्शिना उस भेददर्शी को भयम भय होता है। कौन सा भय होता है संसार प्रयुक्तम दुखम भवति संसार से होने वाला उसको दुख तो होगा ही होगा जहां भी भेद खड़ा किया हमें दुख की प्राप्ति होती ही होती है। इसे श्रुति का एक वाक्य भी है द्वितीयाद वय भयम भवती जहां दो है वहां भय होगा इसलिए अद्वितीयता में ही निर्भयता की प्राप्ति होगी। तो अद्वितीयता में दूसरा कोई है ही नहीं जब दूसरा कोई है ही नहीं तो भेद यहां कहां खड़ा करोगे बताओ दूसरा कोई होवे तब तो भेद खड़ा करोगे जब दो की सत्ता ही नहीं है तो भेद कहां से होगा। तो उस अभय पद में तभी निश्चिंत होगे जब आप अभेद पद में प्रतिष्ठित होगे तभी अद्वितीय पद में प्रतिष्ठित होंगे तभी हम उस अभय पद पर प्रतिष्ठित होंगे। जरा सा भी भेद किया तो भय तो मिलना ही है पक्का भय मिलेगा। इसके विषय में क्या कोई प्रमाण भी है क्या अरे बड़े बड़े देवता भी डरते हैं क्या हाँ तो बताया भाई भेद कोई भी करेगा उसको डर तो होगा ही होगा निश्चय जान लेना। हम होवे चाहे बड़े बड़े कारक देवता होवे उनको भी डर लगा है। इस बात को आगे श्लोक में सुना रहे हैं हम भेददर्शी नाम भयम भवति इति एतद् दिंही कर्तुम ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान रहिता नाम वायु आदि नाम भय प्रदर्शन परम भीषास्माद वातः पवते इत्यादि मंत्रम अर्थतः पठति। भेददर्शी नाम भयम भवति भेददर्शियों को भय होता है। इतने इस प्रकार से एतद् दिंही कर्तुम इसी को मजबूत करने के लिए यह बात हमारी बुद्धि में गहराई से बैठ जाए इसी को मजबूत करने के लिए ब्रह्म आत्म एकत्व ज्ञान रहिता नाम ब्रह्मा और आत्मा दोनों ही एक हैं ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही हैं इस एकत्व ज्ञान से रहित जो भी है जिसने एकत्व का अनुभव नहीं किया हुआ जो भी है वायु आदि नाम वायु चाहे सूर्य होवे चाहे अग्नि होवे चाहे इंद्र होवे चाहे मृत्यु होवे यह सब के सब जगत के नियामक हैं कैबिनेट मिनिस्टर हैं कौन से और सब तो राजमंत्री होंगे लेकिन यह कौन से मिनिस्टर हैं कैबिनेट का दर्जा इनको है। ते जगत के नियामक होने पर भी भय प्रदर्शन परम भय को दिखाने वाली है, भय प्रदर्शन पर भय दिखाने में परायण जो श्रुति है उस श्रुति के अर्थता पठती, उस श्रुति के अर्थ को यहाँ पढ़ते हैं। वह श्रुति कौन है तो तैतृय श्रुति बताई, भीषा अस्मात वातः पवते, अस्मात भीषा इसी के ही डर से वातः पवते, वायु बहता है। इस श्रुति आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं वातः वायु भीषा डर से, अस्मात भीषात इस डर, इसके डर से ही भीषण है, इसका भीषण होता ना भीषण, भीष है डर है, इसके डर से ही वायु भी हमेशा बहता रहता है। वहां उस डर को भी दिखा रहे हैं। मंत्र पढ़े, वायु सूर्यो वन्हिर इंद्रो मृत्यु जन्मांतरेंतरम, वायु सूर्यो वन्हिरिंद्रो मृत्युर्जन्मांतरेंतरम कृत्वा धर्म विजानन्तोऽप्य, कृत्वा धर्म विजानन्तो प्यस्माद् भीत्याचरन्ति हि, प्यस्माद् भीत्याचरन्ति हि। वायु जानते हैं पवन देवता महाराज, सूर्य इनसे भी आप परिचित ही हैं, है ना, सूर्य भगवान, वन्ही इनसे भी आप परिचित हैं, अग्नि देवता इनसे सबसे परिचित हैं, इंद्र इनसे थोड़ा परिचय कम है, इंद्र है, इंद्र भगवान है, ठीक है वत्सा अभिमानी देवता ले लो तो उनसे वत्सा मान लोगे तो भी परिचित हो ही जाओगे, लेकिन वत्सा नहीं और भी बहुत इंद्र के पास काम है, ठीक है ना, तो इंद्र है और मृत्यु अभी नहीं पहले इनसे परिचय हुआ है, मृत्यु देवता से कई बार पहले भी परिचय हो चुका है, भले अब भूल गए हो चेहरा लेकिन इनसे ही परिचित हो। ये सब के सब क्या हैं, नियामक हैं, जगत में एक व्यवस्था चला कर रखते हैं, मृत्यु, लेकिन ये भी ध्यान, मृत्यु जन्मांतरे, जन्मांतर है दूसरे जन्म में, तो दूसरा कौन, आगे का है पीछे का, अरे भाई पीछे का, जन्मांतर अंतर माने दूसरे और जन्म माने जन्म में, तो दूसरा जन्म कौन सा, आगे का लेंगे कि पीछे का लेंगे, पीछे का होगा तो अतीत जन्मनी, जन्मांतरे का अर्थ क्या लेंगे, अतीत, अतीत जन्मनी मतलब पीछे के, अतीते जन्मनी माने पीछे के जन्म में। अब यहां देखना अंतरम छोड़ देना, वायु सूर्यो सूर्यो वन्नी इंद्रो मृत्यु, इस पर जन्मांतरे माने अतीते जन्मनी पिछले जन्म में, धर्म बिजानंतो अपि, हाँ उनका तो आगे नहीं होगा लेकिन पीछे तो ले लिया था, तो धर्म बिजानंतो अपि, धर्म का ज्ञान होने पर भी, उनको धर्म का ज्ञान नहीं था क्या, उनको हाँ ये पांचों को पिछले जन्म में धर्म का ज्ञान था, इष्ट अपूर्त आदि जो धर्म होते हैं उन धर्मों को ये जानते भी थे और ज्ञान पूर्वक इन्होंने उसका अनुष्ठान भी किया था, उस धर्म का इन्होंने क्या किया था, अनुष्ठान किया भी था, फिर भी धर्म बिजानंतो अपि अंतरम कृत्वा, अब लेना यहां से, धर्म जन्मांतरे धर्म बिजानंतो अपि, यहां से फिर लेना ऊपर अंतरम कृत्वा, फिर उन्होंने थोड़ा भेद कर दिया, भेद कर दिया, धर्म का ज्ञान होते हुए भी, धर्म का ज्ञान होते हुए भी उस परमात्मा में अपने में क्या कर दिया, भेद खड़ा कर दिया, भेद कर दिया, तो भेद करने से क्या हुआ, अस्माद भेद करने से, अस्माद भित्या उसी के डर से ही, ए चरंत ही निश्चय ही अपने अपने व्यवहारों में दिन रात प्रवृत्त हो रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, यदि भेद, अरे भाई आपने वो पढ़ा होगा, ये तो कौन सी स्तुति है, तैत्रेयी है, कठ उपनिषद में आपने पढ़ा ही होगा, जब नचकेता यमराज के पास जाता है, यमराज से ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा करता है कि मृत्यु का अंतर क्या होता है, यमराज ने कितना लालच दिया, लेकिन कहा ये सारी वस्तुएं आपकी आपके पास ही बनी रहे, मुझे तो क्या चाहिए, ब्रह्म ज्ञान ही चाहिए। तो उसमें यमराज ने क्या कहा, हे नचकेता तेरी मन स्थिति तो मेरे से भी श्रेष्ठ है, ये बोला, क्योंकि मेरे मन में भी न शासक बनने की क्या थी, इच्छा थी, तो मैं आज यमराज के पद पर क्या हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, लेकिन तेरे मन में तो यमराज पद पर ही प्रतिष्ठित होने की कोई इच्छा है ही नहीं, कुछ भी बनने की इच्छा है ही नहीं, वही सविशेष की उपासना किया न, सविशेष से सविशेष रूप की प्राप्ति तो होगी, एक पड़ाव तो होगा, लेकिन उस पड़ाव के बाद उसके बाद वो चिंतन करके शरीर छोड़कर मुक्त हो जाएंगे। यहां तक हम लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी न किसी पुण्य कर्म के प्रभाव से ही उस पद पर प्रतिष्ठित हुए, उनको ब्रह्म ज्ञान था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, भेद कर दिया, अब भेद करके ब्रह्मा बने, विष्णु बने, महेश बने, और बाद में वहां जब उनका काल पूरा होगा, जब उनका कल्प पूरा होगा ना, जब उनको अपना शरीर छोड़ना होगा, तो उसमें वो निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करेंगे, फिर उनको मुक्ति की प्राप्ति होगी, उसके पहले वो मुक्त हैं, लेकिन पदों की इच्छा थी, थोड़ा सा भेद भी उन्होंने कर लिया था, अब पदों की इच्छा क्यों हुई, यही देखना, भेद रहते ही तो पद की इच्छा होगी, यदि भेद न होता तो पद भी नहीं है, तो पद की इच्छा क्या करना होगा, तो इसलिए उनको भी भय आदि की प्राप्ति होती है, ये इसलिए यहां कहते उदरम पिछले थोड़ा भी भेद कर दिया, अल्पम थोड़ा भी कर दिया तो एक झटका तो खाना ही पड़ेगा, एक जगह तो हमें जाना ही पड़ेगा, इसलिए एकदम पूरी तरह सभेद अवस्था में स्थित हो गए, बुद्धि में एकदम कोई भी संशय जरा सा भी संशय न होवे, नहीं कभी कभी देखा होगा थोड़ा सा संशय ना बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है दोनों की, दो लोगों के बीच में, इसलिए थोड़ा सा भी न संशय होवे और थोड़ा सा भी न विपर्य बुद्धि होवे अपने विषय में, लोग लाख कहते रहे तुम यही हो, लेकिन अपनी बुद्धि में निश्चय होवे कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद है ही नहीं, जो तू है वही मैं हूं, तभी तो स्वामी राम तीर्थ कहते राम बादशाह, स्वामी राम क्या बोलते थे, राम बादशाह, जो राम में था वही मुझ में है, जो मुझ में है वही राम में, राम में और मुझ में कोई भेद है ही नहीं। एक बार बहस हो गई ब्रह्मानंद में, स्वामी ब्रह्मानंद थे और उत्तरकाशी में, और ये स्वामी राम तीर्थ, राम तीर्थ कहते तो ओम का उच्चारण करना चाहिए, अब ब्रह्मानंद मना करते थे कि ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए अकेले गृहस्थों को, तो गढ़वाल नरेश ने कहा महाराज हम तो दोनों में श्रद्धा रखते हैं, आप लोग आपस में निश्चय करके बताओ ना ओम का उच्चारण करना चाहिए या ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मानंद तो पढ़े लिखे बहुत ज्यादा थे, शास्त्री थे, तो उन्होंने तमाम स्मृतियों के वाक्य बता दिए कि ओम का उच्चारण, केवल ओम का उच्चारण गृहस्थी को करना चाहिए, ओ सन्यासियों को, और गृहस्थ व्यक्ति मंत्र के पहले ओम लगा करके उच्चारण कर सकता है, ऐसा बताया। तो राम को आई, जब उन्होंने पचासों स्मृतियों के प्रमाण लेकर के जब राम के पास जवाब आया, तो राम ने एक शब्द बोला, राम जो बोलता है वो स्वयं स्मृति का ही एक वाक्य होता है, अब इतना करके चले गए, राम किसी से बहस करता नहीं, राम जो बोलता है राम के वचन ही श्रुति के क्या है, वाक्य है, मतलब कितना बड़ा निश्चयात्मक वृत्ति उनकी रही होगी। इसमें 10 प्रमाण देने की आवश्यकता क्यों, कि देखो प्रमाण से आपने वहां पकड़ न ऐसा तर्केण आपनिया, उस तत्व की उपलब्धि तर्क से तो हो ही नहीं सकती है, अब किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए आपको 10 अनुकूल भी तर्क मिल जाएंगे, 10 अनुकूल भी उदाहरण मिल जाएंगे, दृष्टांत मिल जाएंगे, और उसी के विरोध में भी 10 स्तुति मिल जाएंगी या 10 विरोध के उदाहरण भी मिल जाएंगे। अब बताओ क्या सिद्ध होगा, बताओ। तो तर्क से उस तत्व की सिद्धि होने वाली है ही नहीं, वह तो श्रुति प्रमाण है, और श्रुति के साथ साथ हमारा अपना अनुभव भी एक प्रमाण हो जाता है। तो उस तत्व में, उस ब्रह्म तत्व में जरा सा भी भेद मत करना, जरा सा भी संशय न आवे, नहीं नहीं वो बड़ा है, वो छोटा है, ऐसा नहीं। उसमें बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, एक सत्ता में दूसरा कहां सा जाएगा, न अच्छा है न बुरा है। उस तत्व में न पुण्य है न पाप है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। तत्वतः विचार करना, तो उस तत्व में कोई भेद नाम की वस्तु है ही नहीं। भाष्य पढ़ेंगे, वायु इति, मिल गया ना, वायु आदयो जगत नियामकत्वेन प्रसिद्धाः पंचा अपि देवता। वायु आदि, तो आदि से वायु, सूर्य, वह्नि, इंद्र और मृत्यु, ये 5 देवता जो हैं जगत नियामकत्वेन प्रसिद्धाः, जगत के नियामक रूप से प्रसिद्ध हैं। पंचा अपि देवता, ये 5ों को 5ों देवता, इसलिए 5 देवता हैं, 8 वसु हैं, ये सब क्या हैं, जगत के क्या हैं, नियामक रूप से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने क्या किया था, कहता जन्मांतरे है ना, अगला मूल पद जन्मांतरे, तो जन्मांतरे का अर्थ यहां कहते हैं अतीते जन्मनी, पिछले जन्म में इन्होंने क्या किया, धर्मम, धर्म को, और धर्म क्या है, इष्टापुत्र आदि लक्षणम, धर्म क्या है, इष्ट, कुछ कर्म होते हैं ना, इष्ट कर्म होते हैं, कुछ कर्म होते हैं पूर्त कर्म होते हैं, और कुछ कर्म होते हैं दत्त कर्म। तो इष्ट कर्म कौन से होते हैं, अग्निहोत्रम, कौन है, अग्निहोत्रम, तपह, सत्यम, वेदानाम च अनुपालनम, क्या क्या है, अग्निहोत्रम, तपस, सत्यम, तप है तपस्या, सत्यम, वेदानाम च अनुपालनम, वेदों का अनुपालन करना, आतिथ्यम, क्या आतिथ्यम, आतिथ्य सत्कार जो करते हो, वैश्य देवम च, वैश्य देव एक याग होता है जो पितरों के निमित्त किया जाता है, इष्टम इति अभिधीयते, यह कर्म कौन से कहे जाते हैं, इष्ट कर्म कहे जाते हैं। ऐसे पूर्त कर्म है, पूर्त कर्म कौन से हैं, पूर्त, पूर्त, पूर्त, वापी, कूप, तडाग आदि, हाँ वापी माने वापी बनती ना पहले वापी, बाउल इस टाइप में है, कुआं, तालाब आदि, देवता यतनानि च, देव के आयतन माने आश्रय, मंदिर, देवता यतना माने देवताओं के आयतन माने आश्रय, अन्य प्रदानम, अन्य क्षेत्र खोल देना, और आराम, बगीचा, पूर्तम इति अभिधीयते, इन कर्मों का नाम क्या है, पूर्त कर्म है। लिख न हो लिख लो, वापी, कूप, तडाग आदि, देवता यतनानि च, अन्य प्रदान, माराम, पूर्तम इति अभिधीयते। तीसरा कर्म है दत्त कर्म है, कौन सा कर्म है, दत्त कर्म है, शरणागत संत्राणम, शरणागत संत्राणम, भूतानाम चाप्य अहिंसनम, जो शरण में आवे उसकी अच्छी प्रकार से रक्षा करना, जो शरण में आ जाए, सरेंडर कर जाए। यहां तक कि हमारे राजाओं के यहां विधान था कि शरण में आया तो उसको बचाने के लिए अपनी जान भी दे दो, लेकिन जिसको आपने शरण में ले लिया है उसको बचाना आपका कर्तव्य है। और दूसरा क्या है, भूतानाम च अप्यहिंसनम, किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, भूतानाम चाप्य हिंसनम, वहिर्वेदी च यद्दानम, एक दत्त कर्म है, दत्त कर्म है, अपने आप प्रधान, सर्वगा दत्त कर्म है, सर्वगागत संतरागम भूतानाम चाप्य हिंसनम और बहिर्वेदी च यद्दानम। एक वेदी पे दान दिया जाता है और दूसरा क्या, वेदी के बाहर, बहिर्वेदी वेदी के बाहर जो दान दिया जाता है वह दान दत्तम इति अभिधीयते। उस कर्म का नाम क्या है, दत्त कर्म है। तो यज्ञ कुंड के बाहर वैसे जो दान देते हो, वेदी के बाहर जो दान दिया जाता है वह दान कौन है, एक तो दान वहां संकल्प आदि करके देते हो नहीं, और उसके बाहर जो कुछ दान दिया जाता है जिसे आप लोग जो दान देते हो बहिर्वेदी ही है। हाँ, तो वो सब दान कौन सा है, दत्त कर्म है। तो इन धर्म को जानते हुए भी, धर्म है इष्ट पूर्त और दत्त कर्म का अनुष्ठान एक धर्म है। इष्ट पूर्त आदि, इष्ट पूर्त आदि माने दत्त आदि से क्या लेंगे, हाँ मिला अब देखना, अब यहां जाना धर्मम है ना, धर्मम तो धर्मम का था इष्ट पूर्त आदि, तो आदि से क्या लोगे दत्त, आदि से यहां क्या लेंगे दत्त, इष्ट पूर्त दत्त रूप जो धर्म है लक्षण वाला, जो अब लक्षण भी तो मालूम हो ना, इसलिए मैंने लक्षण बता दिया, इष्ट का लक्षण क्या है, पूर्त का लक्षण क्या है और दत्त का क्या लक्षण है, इन लक्षणों को जो जानता है, इन धर्म के लक्षणों को बीजानंतो अपी जानते हुए भी, इनसे बढ़िया कौन जानेगा बताओ, इन पांच देवताओं से अच्छी तरह से कौन जानेगा, बढ़िया अच्छी तरह से उन्होंने जाना, और जाने ही केवल नहीं है, ज्ञान पूर्वकम अनुष्ठितवंतो अपी, ज्ञान पूर्वक उन्होंने इसका अनुष्ठान भी किया, हम लोग जानते हैं तो सब कुछ है, अनुष्ठान न करो तो जानने का भी कोई फायदा है क्या, तो जानते हुए भी उन्होंने क्या किया, इन कर्मों का अनुष्ठान भी किया, लेकिन फिर भी एक गलती कर दिया, अंतरम क्या कर दिया, भेद कर दिया, भेद कहां किया, प्रत्येक ब्राह्मणों भेदम, प्रत्येक आत्मा से उस परमात्मा में क्या कर दिया, भेदम कृत्वा, भेद कर दिया, बस थोड़ा सा क्या किया, भेद किया, अभेद करके ही अस्माद, अरे भाई भेद यही हो जाता है कभी कभी, हमने दिया तो फिर आए मैं दाता हूं, वह क्या है लेने वाला है, तो भेद हुआ नहीं भेद, जबकि भाव क्या होना चाहिए देते वक्त, मैं ही इस रूप से दे रहा हूं, उस रूप से मैं ही क्या कर रहा हूं ले रहा हूं, यहां लेने वाला और देने वाले में कोई भेद है ही नहीं, मैं ही खा भी रहा हूं, मैं ही खिला भी रहा हूं, न मैं बड़ा हूं न कोई मैं क्या हूं छोटा हूं, सब क्या है एक ही रूप है, एक सत्ता के साथ दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, सारे रूप सर्वम खलुदम ब्रह्म, हाँ ब्रह्म परम ब्रह्म हबीर ब्रह्मग्नो, सब कुछ ब्रह्म ही तो है और क्या, अरे अभी देख लो ये हाथ आपका क्या है, बड़ा हाथ है ना, जब साबुन लगाते हैं तो ये हाथ इसको क्या करता है, तो सेवा करने वाला कौन है, मैं, और सेवा लेने वाला भी कौन है, मैं, सेवा कमाने वाला भी कौन है, मैं, और खाने वाला भी मैं, तो दोनों मैं ही हूं, अलग हुआ बता, एक ही सत्ता है, कभी इस आंख से सेवा लेता है, कभी हम ही भोगी बन जाते हैं, कभी किसी रूप में हम ही क्या बन जाते हैं, भोक्ता बन जाते हैं, यहां दोनों में कोई भेद है ही नहीं, हम ही भोग्य भी हैं और किसी रूप में हम ही क्या बन जाते हैं, भोक्ता बन जाते हैं। अरे कभी शीशा देखते नहीं आप लोग, शीशा तो शीशा में किसका रूप देखते हो, तो खुशी किसको मिलती है, तो किसके रूप को देख खुशी मिल रही है, अपने रूप को, तो भोग्य कौन है, आप स्वयं हो भोग्य, अपने रूप को ही देखा, और भोक्ता भी कौन बना, हम ही आनंदित हो रहे हैं, तो भोक्ता भी कौन है, हम ही हैं, और भोग्य भी क्या है, हम ही हैं, बस सेब रूप से मैं भोग्य बन रहा हूं, इस रूप से उस सेब को मैं क्या बन रहा हूं, खाने वाला हूं, लेकिन सेब और मेरे में कोई अंतर है ही नहीं, सेब भी मैं हूं और खाने वाला भी कौन हूं, मैं ही हूं, एक रूप से मैं खाता हूं और दूसरे रूप से हम खाए जाते हैं, यहां दो की सत्ता है ही नहीं, कुछ भी करना है भाव रखना, किसी की सेवा भी करना नहीं, मां बाप वृद्ध जो भी हुए घर में पड़ोसी वड़ोसी किसी की सेवा करना, तो ये भाव रखना मैं अपनी सेवा कर रहा हूं, मां के रूप से मैं अपनी सेवा कर रहा हूं, माँ के रूप से मैं अपने आप को ही दे रहा हूँ। आज जैसे ही कहोगे मैंने माँ को दिया, बस पुण्य मिलेगा मेरे को। अब पुण्य मिलेगा तो पुण्य के फल के लिए आपको एक लोक तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए मैं किसी को नहीं देता हूँ, न माँ को देता हूँ, न बाप को देता हूँ, न किसी व्यक्ति को देता हूँ। किसको देता हूँ? अपने आप को ही देता हूँ। ये ध्यान देना, उस रूप में भी लेने वाला भी कौन है? उस रूप में भी लेने वाला भी मैं ही हूँ। मैं अपने आप को देता हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये भाव आया प्रत्येक ब्रह्मणों, प्रत्येक माने जीवात्मा में और उस परमात्मा में। उन्होंने बड़ा थोड़ी सी गलती कर दिया, क्या किया? भेदम कृत्वा, क्या कर लिया? भेद कर लिया। अब भेद करके हुआ क्या? अस्माद ब्रह्मणो भित्या, अस्माद इस ब्रह्म से, भित्या में डर करके, अस्मिन वाय अस्मिन अस्मिन जन्मनी, इस जन्म में। अब कौन सी जन्मनी में? वाय आदि जन्मनी, वायु आदि जन्म प्राप्त करके चरंती, बेचारे चर रहे हैं। चर माने स्व्यापारेषु सदा प्रवर्तन्ते, अपने अपने काम धंधे में सब कोई क्या है, लगा हुआ, डर के मारे लगे हुए हैं। ही शब्द देना, ही शब्द से क्या लेना? ही भी वही निपात है, ही शब्द से भयात अस्याह अग्नि तपति, भयात तपति सूर्यः, भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर धावति पंचमः इति कठ श्रुतौ यमेन उक्ता प्रसिद्धिम दर्शयति। ही का अर्थ है प्रसिद्धि अर्थ में लेना, ही शब्देन, ही शब्द से क्या लेना? यह प्रसिद्धि अर्थ है। कौन सी प्रसिद्धि अर्थ है? यह श्रुति का वाक्य प्रसिद्ध है। तो अस्य भयात, अस्य ब्रह्मगः भयात, इसी ब्रह्म के ही डर से अग्नि तपति, अग्नि दिन रात क्या कर रही है? तप रही है, जल रही है। भयात तपत सूर्य है, उसी के भय से सूर्य तप रहा है। भयात इंद्रश्च, उसी के भय से इंद्र, वायुश्च वायु, अमृत्यु और मृत्यु धावती, शांति ले रहे हैं क्या? किसको मारना है, कब मारना है, दिन रात दौड़ ही रहे हैं। रात में 2 बजे 3 बजे उनकी छुट्टी कभी होती क्या? उनकी छुट्टी नहीं होती। कब उनको किसको टपकाना है, पहुंच जाते हैं, कितनी दूर टपकाना, वहां भी पहुंच जाते हैं। तो मृत्यु धावती, ये मृत्यु भी हमेशा दौड़ती रहती है। ये 5 के 5 देवता इस प्रकार से कठ श्रुतो, कठ श्रुति में यमेन उक्ता प्रसिद्धि दर्शयति, यम से, यम के द्वारा कही गई इस प्रसिद्धि को यहाँ दिखा रहे हैं। एक शिव महिमा में श्लोक आता है, कभी आपने यहाँ के शिव महिमा नहीं होगा, कश्मीरी शय वाले ऐसा बोलते हैं, कश्मीरी शय वाले वो बोलते हैं। अरे कश्मीर में जो शैव अनुयायी लोग थे, पहले कश्मीर मुसलमानों का नहीं था भाई, वहां पूरा शैव का बहुत सुंदर सुंदर, शैव और वैष्णवों के बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ थे वहां। ये जो क्या बोलते हैं आप लोग पढ़ते हो ना, दुर्गा सप्तशती, इस पे जो टीका आदि लिखी गई है, संस्कृत में टीका लिखी गई, 5 टीकाएं लिखी गई है, उसमें कश्मीरी लोगों ने बहुत टीकाएं लिखी है, बड़े विद्वान थे। ये तो समय पा करके सब के सब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, होगा कहीं न कहीं, होगी ही कहीं है, कहाँ है इतना है। मतलब कहने का भाव, समय का प्रभाव हुआ, क्या करोगे। अफगानिस्तान तक पूरा गांधार नरेश कहाँ के थे? अफगानिस्तान में थे। आपके सामने सामने पारसी लोग कहाँ के रहने वाले थे? ईरान में पूरा पारसी था, पूरा पारसी था, चलो पारसी थे। अब वहां एक भी नहीं पारसी बचा है, भारत में बेचारे सब भाग के आ गए। तो इस धर्म का प्रचार बहुत तेज गति से हुआ, क्योंकि 1400 साल में इतना तेज गति से आज विश्व की दूसरी आबादी हो गई है, क्योंकि दोनों ढंग से यहाँ खुली है ना, दंड का भी विधान है और भोग का भी कोई बंधन नहीं है। अब आज भी देखो, जिसको दूसरी शादी करना होता है तो क्या कर लेता है, बन जाके शादी कर लेगा, करेगा, वो करेगा शादी तो करेगा, पक्का है, चाहे वो अपना धर्म छोड़ करेगा। ये कितने लोग जिसको आप आदर्श मानते वही करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ी बंदिशें हैं ना, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, आजकल जितने दलित लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हम बौद्ध बन जाएंगे, नहीं तो हमें एक करो, वो बौद्ध नहीं मुस्लिम बन जाएंगे, तो सब अब क्या करो, चलो यहाँ। तो वहां काश्मीरी शो में आए तो एक श्लोक आता है, बपुस प्रादुर्भावात अनुमित मिदम जन्मनि पुरा पुरारे न क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रगतिमान नमन मुक्ता संप्रत्यहं तनुराग्रेप्यनतिमान इति सह क्षन्तव्यम् अपराध द्वयमपि। बपुस प्रादुर्भावात, नहीं एक श्लोक अलग है, एक ही श्लोक है। बपुस प्रादुर्भावात है, शरीर हमारा प्रकट हो गया है ना, शरीर दिख रहा है न, तो अनुमित मिदम ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं कि जन्मनी पुरा, पहले जन्म में पुरा जन्मनी, जन्मनी पुरा पुरा रे, हे भगवान शिव मैंने आपको नमस्कार नहीं किया था। बपुस प्रादुर्भावात अनुमित मिदम जन्मनी पुरा पुरारे न क्वापी क्षणमपि भवंतम प्रगत मान, एक क्षण भी मैंने आपको नमस्कार किया ही नहीं था। भाई अनुमान तो है ही ना, कार्य को देख करके कारण का अनुमान तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, सब शरीर रूपी कार्य दिख रहा है, जन्म लिए हैं तो स्वाभाविक है कोई ना कोई कारण होगा। तो यही है कि पूर्व जन्म में मैंने आपको एक क्षण भी नमस्कार किया नहीं था, तभी तो मैंने जन्म ले लिया, और नमस्कार कर लिया होता तो क्यों जन्म लेते। तो जन्मन और क्या हुआ, पुरारे बपुस प्रादुर्भावात अनुमित मिदम जन्मनी पुरा पुरारे न क्वापि क्षणमपि भवंतम प्रणतिमान नमन मुक्ता संप्रत्यहम। अब इस जन्म में मैंने आपको नमस्कार कर लिया, तो नमन मुक्ता संप्रत्यहम, अब मैंने नमस्कार कर लिया, तनुरग्रे अपि नतिमान, तो आगे भी मैं आपको नमस्कार नहीं करूंगा। करेंगे क्या भाई आप लोग नमस्कार? नमस्कार नहीं करूंगा, आगे नमस्कार नहीं करने वाला हूं। इति स, इसलिए हे भगवान शिव, क्षन्तव्यम अपराध द्वयमपि, आप मेरी दो गलतियों को क्या करना, माफ कर देना, एक आगे करूंगा और एक पीछे कर चुका हूं। तो नमस्कार का मतलब भी क्या हुआ जानते ना, अपने मैं को उस परमात्मा के मैं के साथ मिला देना, और जब अपना मैं उसके मैं के साथ मिलकर के एक हो गया, नमस्कार करने वाला कहां से खड़ा होगा कि दोबारा नमस्कार करेगा, नमस्कार करने के लिए उससे अलग होना पड़ेगा ना, तब तो दोबारा नमस्कार करेगा। अब एक बार उसके साथ मिल गया, तादात्म्य कर लेगा, तब दोबारा जन्म होने वाला भी नहीं है, तो मैं आगे आपको भी नमस्कार करने वाला हूं नहीं। तो इसी भाव से लेकर के यहां बताया कि जरा सा भी भेद कर लिया तो एक जन्म लेना पड़ा इन देवताओं को भी। तो आप लोग एक बार अपनी मैं को मिला देना, किसमें, परमात्मा के साथ, कि दोबारा नमस्कार करने की स्थिति आवे ही नहीं। एक बार ही गल जाओगे तो दोबारा उठोगे ही नहीं, जब उठोगे नहीं तो नमस्कार भी करोगे भी तो कैसे करोगे। इस भाव को लेकर के यहां बताया, आगे का श्लोक का चिंतन हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।